نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فلا يضره شيء كم آيات كريمة ده سورة الرعد ديار لسم پاري مولوستو او حديث دا احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نا چې دا حدیث امام حاکم په خپل مستدرک کې ذکر کړي په دې کې زمونږه شریعت مطهره مونږ او تاسو ته د یو عمل تعلیم راکول غواړي اغه تعلیم د یو داسې عمل دی چې هر مسلمان نارینه او زنانه خوښي او غواړي چې هغه ته ویل کېږي اطمینان د زړه په دنیا کې د هر چا دا خواهش وي چې زما د زړه ته به سکون او اطمینان څنګه حاصلېږي او زه به څنګه یو داسې زندګي تېروم چې زما دا زړه مطمئن وي نن چونکې د فتنو دور دی هر طرف ته مسلمانان خصوصا هغه مسلمانان چې ایمانونه کمزوري دي نو د هغوی د دې مصیبتونو د دنیا د وجې او د ایمان د کمزورۍ د وجه کله د هغوی سوچونه او فکرونه هغوی د ایمان نمبار وباسي نن په زړونو کې اطمینان نشته هر سړی په زړه کې وسوسې دي یره ده خوف دی د مستقبل او د راتلونکي زمانې سوچونه او فکرونه دي د عبادت مزه او خوند نشتا، د الله د کتاب اوریدل نشتا، بلکې کله سړی دا نفس او دا زړه داسې تنگ شي چې بیا دین تم نه را نږدې کیږي، اسلام او ایمانم ترستو پاتې شي. نو د دې وجهې زه به مختصر هغه سیزونه ذکر کوم چې په هغې سره الله په زړونو د مؤمنانو کې اطمینان راولي. اول دی الله ما ته په هغې د عمل توفیق را نصیب کی، بیا ټولو اوریدونکو مسلمانانو ته. نن د فتنو دور دی او د مصیبتونو دور دی. خلق د خپل زړونو د خوشحالولو لپاره مختلف قسمه چلونه او حربې استعمالوي. په کافرو که یو مصیبت او تکلیف برالو، نو هغوی به ځان دپاره ساخترونه جوړ کړي وو چې د خوشحالۍ پروګرامونه به جوړ کړي وو او په هغې به دا زړونه خوشحالول. نن مسلمانان هم څوک د هغوی تاریخ ته ګوري او د هغوی طریقو ته ګوري، نو هغوی هم په دوی پسې روان دي او زړونه په دې خوشحالۍ چې ګني دا کافرو کومه طریقه جوړه کړې د زړه خوشحالولو طریقه هم دغه ده. نو د هغې د وجې بعضې مسلمانان داسې دي چې چا ته د خفګان د وجې خوب نه ورځي، نو څوک د یارې د وجې په هغه مونځ کې خشوع نشته، خضوع نشته، د منځونو نه هغه سوچ او فکر د الله بار ته وته. د دې وجه نه علما کرامو د زړه د اطمینان دپاره اول سبب ذکر کړی، الایمان العمیق. د یو مؤمن مسلمان ایمان به کامل وي، ایمان به مضبوط وي، نو د زړه به الله مطمئن کی. که زمونږ ایمانونو کې نقصان دی او مونږ په خپل ایمان کې دروغجن یو، نو زمونږ دا زړونه به د خوف او د غیر اطمینان او د وسوسو نه الله ډک کړي. واقعات موسی علیه السلام کې راځي په سورۃ الشعراء کې، کله چې فرعون سره د خپلو لښکرو نه د موسی علیه السلام ډلې پسې شو، هغوی مخکې وو، فرعونیان ورپسې وو. چونکې د موسی علیه السلام د مرګرو ایمان کمزور و، نو د موسی علیه السلام مرګري موسی علیه السلام ته وایي په سورۃ شعراء کې راځي، فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. مرغرود موسى عليه السلام موسى عليه السلام تويلو بيشك مونغ خورا غير كري شو. مخكد درياب موجون دي او رستو د فرعون فوجون دي. قال اصحاب موسى انا لمدركون. دا دای اولوی چې مونږ راګیر شو ایمان کمزور و، نو د ایمان د کمزورۍ د وجه نه په زړه کې یو یره رااله، د الله غې اعتماد ختم شو، غلط ګمانونه زړه ته متوجه شول. خو چونکې یو مضبوط ایمان والا پیغمبر ورسره و، نو موسی علیه السلام دا غوی د غلط ګمانونو ازاله په دې قولو کا، قال کلا ان معي ربي سيهدين. کلم دا سينه د چګني مونږ راګیر کړی شو، زما سره زما رب دې زرد چلار برات آسان کی. نو الله ورته وحي وکړي دې دریاب تامسار او غرزوا. د ایمان کامل د وجد موسی عليه السلام اغه خپل جمله، اغه خپل الفاظ تر قیامت پورې الله په خپل کتاب کې محفوظ کړي، ان معي ربي سيهدين. پټولو کې کامل ایمان والا انبيای کرام وي. په واقعات د جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم کې راځي، پرز د خندق جګې تا یوم الاحزاب وی لکھیږي. قران کریم دا غیرت مبارک وی واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. دا زړونا د مرکندونو تر رسیدلی د وجه د لوی مصیبتنا. دا سترګې کګې شوي وي او خلقو مختلف قسمه ګمانونه کول. دومره سخت حالتو چې په دغه موقع کې د الله پیغمبر حذیفه رضی الله عنه ته فرمایلی وو. اول د الله پیغمبر اعلان وکړو سوک دې چې لاړ بش یو د دشمن خبر او حالت به معلوم کی او داغه د پاره به جنت وی. دومره سخت حالت چې صحابه کرام چې سمره د جنت شوقیانو دومره مونږ نه یو. سره د دینه سوک پورته نشو تر دې چې د الله پیغمبر انتخاب او د حذیفه رضی الله عنه ته پورته شه. په دې دومره سخت حالاتو کې چې قران کریم غ الفاظ پاغي باندې گواهی د الله پیغمبر په دغه موقع کې چې کله خندق کنسته شو نو یو شخص یو غټ کانه پکې راووت چې ماته دونه صحابه کرام د الله پیغمبر ترالل د الله پیغمبر چې پی گزارو نه وکړ نو داغه نه یو پړک بروچت شو او بیا داغه وضاحت صحابه او توکو. اول گزار چې مې وکړو الله را باندې یمن فتح کو. نو دویم گزار چې مې وکړو الله را باندې شام فتح کو. او دا مغرب علاقې را باندې فتح شوي. او دریم گزار چې مې وکړو الله را باندې د مشرق دا علاقې فتح کی. ایمان کامل دې دومره سخت تکلیف دې او دا الله پیغمبر د فتوحات خبرې کوي چې څومره د یو مسلمان ایمان کامل دی دومره د زړه ته اطمینان حاصل دی په وقت د مصیبت کې د خولې نه د ښایسته الفاظ راوباسي. یاد موسی علیه السلام غونت چې ان معی ربی سیهدین. او یاد نبی خیر الزمان صلی الله علیه وسلم غونت چې هغه د فتح خبرې کوي په وقت د راتلو د دشمنانو کې. یا د هر یو مسلمان چې ایمان کامل دی نو اغا په وقت د نازلې دود مصیبتونو کې د خلې نقلی الفاظ رو باسي. کاملین مؤمنانو په دغه جنگ کې ویلو وای هاذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. مقصد می دا ده چې کله ایمان دی او سړی کامل دی نو دا زړه مطمئن دی. دا زړه چې د وسوسو او د هیبتونو او د غلطو خیالاتو نه ډکی نو دا غي یو سبب څه شی دی چې په ایمان کې نقصان دی. دویم علماي کرامو ذکر کړي څوک چې وایي زما زړه ته اطمینان حاصل شي نو دے با توکل او اعتماد په الله کوي. کستا پورا توکل او پورا اعتماد په ذات د الله باندې جوړ شو نو بس تا زړه مطمئن دی. او کنه اعتماد کې دی نقصان دی نو په اطمینان کې دی نقصان دی. توکل په الله باندې عوام ورته توکل وای وای دا بس توکل کا نه دا سوچو کچھ پچا توکل کے توکل بد په الله وی. او دا د مؤمنانو صفت ته تاسو بار بار د علما کرامو نه په درسونو کې اورئ. الله په سورته آل عمران کې د مؤمنانو صفت ذکر کړي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صحابة كرام بعضی د شیطان د طرف نه غلط وسوسی او غلط خیال چون کی خلق دا خبر اوکا چې تاسو خبر نه ایستاسو مقابله ته ټول کافر را جمع شوی دی دا غوی اعتماد پچاو په الله نو د کامل اعتماد د وجه نه غي سوې حسبنا الله ونعم الوکیل الله مونږ ته کافی دی او ډېر خزمه وار دی دی ته کلمه المؤمنین وای دا هغه کلمه ده چې دا الله پیغمبر ویلې و په وخت درا جمع کېدو د کافرو کې او دا هغه کلمه ده چې ابراهیم علیه السلام ویلې و کله چې اور تا چول شوی و کوم ملګري چې ودري دا ویښ شي دا ملګري ویښ کړه وده چې شي نو هغه بیا او دس بم کوي ځکه چې زما په آواز ویښ نه شو دومره غټ ډېګونه لګېدلې خو دا دلیل په دې خبره ده چې ته ښه پوه خودوې جومات کې زړه مطمئن شي که نه نو سړي ته خوب ورشي درېم که یو سړی وایي زما زړه ته دې اطمینان حاصل شي او زړه مې دې مطمئن وي دی به الله نه هېروي دې ته وایي ذکر الله په هر حالت کې به دې الله یاد وي لکه مونږ کوم آیت کریمه د سورت رعد لوستو وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار په یاداشت د الله زړونو ته اطمینان حاصلېږي اوس که یو سړی وایي دا ذکر د الله څه شی دی نو ذکر د الله د ټولو نه لوی قرآن کریم دی ته چې قرآن راخلی نه په هغې باندې ځان نه پوهې په درسونو کې کینې نه په ټوله ورځ کې تا دپاره دومره وخت نشته چې ته د الله کتاب راواخلې نو اطمینان به کوم ځای نه حاصل شي یعنې تاسو کې به ډېر ملګري داسې چې هغوی به د سار نه تر ماښامه ډو قرآن راخلي نه لږ دې هغه په خپلې زندګۍ نظر واچوي چې زما په زړه کې څومره اطمینان دی او بعضې به داسې الله واله چې الله پرې انعام او احسان کړی هغوی به درسونو ته کښېني د قرآن تعلیم او تعلم دپاره به یو وقت مقرر کړی هغوی دې هم د خپل زړه نه تپوس وکړي چې څومره اطمینان حاصلېږي دې وجه نه بعض وقت کې بعضې خلک مدرسې ته راشي وایي یاره زړه مې تنګ دی کله کله به شیخ صاحب وایي یو کس به وایي چې زړه مې تنګ دی وایي په پټې وي کته هم نه خوشحالېږي اوس د زړه د اطمینان په اسبابو کې خوټې وي نه ده هغه د زړه د اطمینان خبرې پېژندلې نه وي که څوک ول زما زړه تنګ دی په کور کې تنګ دی بار تنګ دی په پته نه پوهېږم کله ډاکترانو ته علاج لري د زړه د اطمینان څه شی دی د هغې علاج د الله کتاب دی د الله ذکر دی ګوره مختصر اذکار لکه مونږ حدیث ذکر کو د مستدرک حاکم د الله پیغمبر وایي کله چې یو سړی سبا کی او دی وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم درې پیرې دا کلمه وایي د ته به هیڅ یو شی ضرر نه رسوي زړه دې مطمئن شو کنه دا کلمه دې ووي نو زړه دې مطمئن دی چې ما کلمه ویلې ده اوس دا چا چا ته یاده ده لاس اوچت کوي چې چا ته یاده وي ماشاءالله ډېرو ملګرو ته یاده ده نو چا ته چې نه وي یاده او دی وایي زه د زړه اطمینان حاصلوم نو نن نه به دا کلمه زده کړي او د سحر او د ماښام په وخت کې دا به لولې دا به ستا د زړه دپاره یو اطمینان وګرځي حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایلی امام بخاری په خپل کتاب کې دا حدیث ذکر کړی د الله پیغمبر وایي من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير چا چې دا کلمه وایي په هر رز کې سل کرتا نو د دې کلمې د الله پیغمبر ډېر فواید ذکر کړي او فائدې پکې دا ذکر کړي وکانت له حرزا من الشیطان. دا کلمه به د پاره د شیطان نه یو ډالو ګرځي. شیطان په دبانې غلبه نشي حاصلولی. هر سړی دا خوښي چې زه دې د شیطان نه بچ شم، او چې شیطان نه بچ شو نو به زړه دې مطمئن دی. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ور الله ذکر دے پکې نزلت د الله په ذکر اطمینان حاصلېږي. ذکر د الله ډېر اجزا دي، خو ما درته ویټولو کې بهترین جز قران کریم دی. ذکر د الله سبحان الله الحمد لله الله اکبر دی، هغه اذکار هم دي چې کوم په حدیثو کې د سحر او ماخام راغلي. ذکر د الله دام دې چې د الله په پیغمبر باندې درود وي، په دې سره غمونه ختميږي. دا اوس د تفصیلا په جمعو کې ذکر شوی. یو صحابي راغله عبی ابن کعب رضی الله عنه د الله پیغمبر سره د الله د پیغمبر د درود باره کې خبرې ترې کولې، تر دې چې په اخر کې صحابي وای اجعل لك صلاتي كلها. اے د الله پیغمبره، زبتا د پارا دا ټول زندگی ستا په درود کې تیروم، پتا به درود وام. دا الله پیغمبر ورته وای اذن تکفا همت، دا بس تا د غمونو نه کافی شي او گناهونه به درته معاف شي. غم خو الی چې زړه مطمئن نه دی، نو زړه په څه مطمئن کیږي؟ د الله په ذکر سره. یو سړی به د الله ذکر کوي، مسنون دعاګانې، عام اذکار د قران کریم تلاوت. سلورم په هغه اعمالو کې چې پاغي وانه الله دې زړه د انسان ته اطمینان حاصلې، هغه ته ویل کېږي الدعاء، د الله نه دعاګانې غوښتل. حدیث کې راځي، امام حاکم دا حدیث په مستدرک کې ذکر کړی، دا الله پیغمبر فرمایلی وو وی الدعاء سلاح المؤمن، دا دعا دا د مؤمن د پاره په شان د اسلحه دا. پس له هم سړی ځان د دشمن نه بچ کئ، نو د دې دعا په ذریعه سړی ځان د مصیبتونو نه بچ کئ. و عماد الدین، او دا د دین ستن دا. و نور السماوات والارض، هر وخت د الله نه دعا غواړه. زمونږ مسلمانانو کار دا دی چې مصیبت راشي نو مونږ څه کوو؟ واذا مسه الشر فذو دعاء عريض، بیا دعاګانې کوو. هر وخت کې به دعا غواړي، او په هر وخت کې به ځان محتاج ګڼي. بعضې سړی د سره دعا ټیم ورته نه میلاویږي، نو چې مصیبت پرې راشي بیا دعاګانو ته متوجه شي. تر دې پورې راغلي که په کور کې مالګه ختمه شوه، امید الله نه غواړه چې الله په کور کې نن مالګه ختمه شوي، او بیا د هغې دپاره ظاهري اسباب استعمال کا. ځکه حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایي من سره ان یستجاب له عند الكرب والشدائد، څوک چې دا خوښي چې الله دې د مصیبت په وقت کې زما دعاګانې قبولې کړي، نو دې چې مصیبت پې نه دی راغلی هم دې دعاګانې غواړي. که څوک وایي چې په مصیبت کې دی الله زما دعاګانې قبولې کړي، نو اوس در باندې مصیبت نشته، اوس نه دعاګانې غواړه. د دې په سبب الله په زړه کې یو اطمینان واچوي. ځکه د دعا باره کې درې خبرې دي، یا چې دې کوم شی وغوښتو الله به درته آدر کوي، کم مطلوب دی دی هغه به درته حاصل شي. دویم دا دی د کوم شي باره کې دې دعا غوښته خو حاصل نه شو، خو یو مصیبت را روانو د دې دعا په سبب الله هغه مصیبت در نه دفع کو. او دریم دا دی چې دا دواړه کارونه درته میلاو نه شول، دا ټوله دعا یې درته آخرت دپاره جمع کا. پرز د قیامت با الله یو بنده ته لوی بدلی ورکی. دغه بنده به تپوس کوي الله ما خو دومره عمل نو کړی، دا دومره لوی بدلی کوم ځای نه میلاو شوي؟ د رب العالمین د طرف نه به ورته جواب میلاو شي، اے بنده دا ستا هغه دعاګانې وي چې دنیا کې به دې غوښتې، خدای ساسرات نو مندلی. نو کله چې یو انسان دعا وغواړي او د تاغه حاجت ملاوي دی یا نه ملاوي دی، خو زړه یې مطمئن دی چې په دریو کې خو به یو خامخا ملاوي. نو څلورم شی چې زړه ته په اطمینان حاصلېږي، د الله نه دعاګانې غوښتل. تاسو د انبیاو واقعات بار بار قرآن کریم کې لولئ، د هر پیغمبر دعا، او په آخر کې الله وایي ما ورته دعا قبول کړې. هغه پیغمبر چې د مې په خېټه کې و، یونس علیه السلام، کله چې د الله نه سوال وکړو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، د الله نه سوال وکړو د دریو پردو دنا او د دریو تیارو دنا، د شپې تیارو، د سمندر تیارو، او د مېد خېټې تیارو، کله چې سوال وکړو نو الله د یونس علیہ السلام د واقع په آخر کې فرمایي ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین، دا غلوی مصیبت نه مې هغه ته نجات ورکو. او سوال دا راتلو چې دا صرف د انبیاو سره د الله معامله ده چې دعا غواړي نو الله نجات ورکوي؟ وینا وكذلك ننجي المؤمنين، هر مؤمن چې زمانه غواړي نو زه ورته امن ورکوم. نو څوک چې وایي زما زړه ته د اطمینان حاصل شي، دی به د الله نه دعاګانې غواړي. حدیث کې راځي ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ فرمائے، امام حاکم کو مستدرک کے دا حدیث ذکر کرے، وإذا اللہ پیغمبر چ بکلا یرا رالا نو دا دعا بیوی اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، اللہ ددی دشمنانو دا مکر و فریب ددی پدی مرو کی واپس کی، او مونږ د دوی د شر او د فساد نو ساتي. دارنګي د الله پیغمبر داسې دعا به کولا اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، دعا د زړه اطمینان ده. که وسړې وای ماته د اطمینان حاصل شي، به ودا الله نه دعاګانې غواړي، نو الله به د دې دعاګانو په سبب د زړه ته اطمینان ورکي. چا چې د خپل کار الله ته وسپارلو، دا د دې علامه ده چې د دعاګانې غواړي، دا د دې علامه ده چې د خپل کار چا ته سپاري؟ الله ته. او چا چې خپل کار الله ته سپارلې، نو الله کلم هغه یوازې نه دی پرېښی. د رجل المؤمن باره کې سورت مؤمن کې راځي، هغه بیان وکړو او د بیان په اخر کې سوي وافوض امري الى الله، زخپل ټول معاملات الله تسپارم. نور پسې ايت کې وي فوقاه الله سيئات ما مكروا، کله چې هغه خپل ټول کارونه الله ته وسپارل نو الله ورته نجات ورکو، داغ مکر او فریب نه چې دا غبار کې خپل قوم کړو. نو دعا د دې د پاره لوی اثر دی، د دې دعا په سبب الله ستا په زړه کې اطمینان حاصلوي. دی وجنا د ذنون مصری رحمه الله بارک راضی، د ده په زمانه کې یو بادشاه، هغه ته دیوی متوکل بادشاه، متوکل العباسی. نو خلقو پا دی ذنون مصری رحمه اللہ وانی سے تحمتو لگولو، بادشاہ رو غختو حکمو کو چھ دے دی قتل شی. کلا چھ بادشاہ تا حاضر شو، نو بادشاہ داغ دیر قدرو کو، بادشاہ وردوی اتعبناکا، ډیر مستړه کې خفه کېږ ما، او ډیر په خوشحاله یې رخصت کو. نو چا چې روز ته وغتې تپوس وکړو، وایي بادشاه خو د قتل اراده لرلې وه، دارا توایا دا بچ څنګه شوی؟ اغوی کله چې زرات لم نما د الله نا پدی الفاظ سره سوالو کو اے اغزاتا چې په سمندرونو کې یو قطره نشتا او نه پزمک کې یو بوټه او یو اونشتا او نه پزړونو کې د چا یو خبره تیریږي مگر دا هر یو شی ستا په وحدانیت دلیل دی، هر یو شی ستا په ربوبیت باندې دلیل دی، ستا په قدرت باندې دلیل دی. نو ته په دې کې خپل قدرت څرګند کړه چې د غصه په ما باندې سړه کړي. نو دا هغه غصه داسې د دعا په سبب سړه شوه چې بادشاه ورته وایي اتعبناک، خفه کېږم ته مونږ ډېر ستړی کړي. نو د زړه د اطمینان یو سبب څه شی دی؟ دعا. څلورم، که څوک وایي زما زړه ته د اطمینان حاصل شي دی به ایمان راوړي په تقدیر. کله چې په تقدیر د ایمان دی بس زړه ته یو اطمینان حاصل دی. تا ته پته ده چې تقدیر کې ما ته دا خوشحالي لیکلې وه، په تقدیر کې په ما دا مصیبت لیکلی و، نو دا خو به خامخا راتلو. نو چې خامخا راتلو نو بس ستا زړه مطمئن دی. تقدیر سره ډېرې مسلې اسانېږي. او د قران کریم آیت ده د سورۃ الحدید، ما اصاب من مصیبه فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هیڅ یو مصیبت نشته چې په ځمکه یا ستاسو په دې نفسونو کې په تاسو نازلیږي. بیمار شوی د دشمن نه تنګي، رزق کې دې کمی رالو، په کور کې مصیبتونه دي، پریشانۍ دي، په دې بدن کې دي مصیبتونه او بیماری دي. الله وایي دا ټول په لوح محفوظ کې مالی کلی وو، دا به خامخا په تا باندې راځي. امام قرطبی دې ځای کې د سید ابن جبیر رحمه الله واقعا ذکر کړی د دې آیت په تفسیر کې. وی ربیع ابن صالح وی کله چې حجاج ابن یوسف سید ابن جبیر گرفتار کو د پاره د دې چې قتل کی، نو یې زړه سخت په جړا شوم او زړه مې خفه شو چې د سید ابن جبیر غونته شخصیت به بیا چرته ملاو شي. نو ما ته سید ابن جبیر وی اولی جاړی، ما ورته وی جاړم په دې چې حجاج ته ونیوي او ستا غونته شخصیت زموږ د ګوتو نه لاړو. مغه ورته دا آیت وی، تول خفه کیږي، تا دا الله دا قول نه دی اوریدلی. ما اصاب من مصیبه فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. الله وی دا مونږ لیکلی او دا مصیبت، من قبل ان نبرأها معنا دا ده مخکې د دې نه چې مونږ لا مصیبت پیدا کړم نو، خو مونږ په تقدیر کې لیکلی چې په دې مسلمان به دا مصیبت راځي. نو کله چې ستا په تقدیر ایمان دی نو زړه دې مطمئن دی، په زړه کې دې وسوسې نشته، د خولې نه غلط الفاظ نه راوځي. ځکه کله سړی سي په مصیبت کې د خولې نه غلط الفاظ راوباسي نو مصیبت دومره مصیبت نه، څومره چې د خولې الفاظ نه مصیبت جوړ شو. کله د کفر الفاظ سړی د خولې نه راوباسي، کله د الله په ارادي او د الله په کارونو باندې سړی اعتراضونه شروع کړي. په تقدیر چې د ایمان ساتلو نو زړه به دې مطمئن وي چې بس دا الله ما ته لیکلی وو. بل دا شپږم خبره، معرفت شأن الابتلاء. که څوک وایي زما زړه دې مطمئن شي یو مصیبت در باندې رالو، نو د دې مصیبت شان وپیژنا چې په دې مصیبت کې الله ما د پاره څومره څومره خیرونه بلی کلی. پښتو کېم چې په چا مصیبت راشي وایي دې کې به خیر وو، دا د دین مسله ده چې ته به په دې کې خپل خیر ګڼې. او ته وایا چې یاره دا زما د ګناهونو په سبب دا مصیبت راغلی، نو یا خو مې ګناهونه به کم شي. ګناهګار خو هر سړی دی، او که د چا ګناه نه ده نو الله د هغه درجې بلندی. او دا د الله طریقه ده د الله عادت له چې خپل بندگان په مصیبتونو کې مبتلا کوي. ام حسب الذي په سورتي عنکبوت په ابتدا کې الله فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. دا خلق سوئی چه بس مونگا ایمان روڑے دے بس تا مومن تب امدا سے گرزے نا پتا بخا مخا مصیبت رازی پتا با تکلیف رازی او دا دی مصیبت او دا تکلیف پا سبب با اللہ ستا درجات بلندے ستا گناہونا با معاف کئیں. دا دی وجہ نا العز ابن عبدالسلام جغتوے لکی گی سلطان العلماء د علماء او بادشاہ لوی عالم هغه ذکر کړي وای کله چې په یو سړي باندې الله مصیبت راوستو تکلیف راوستو نو دا مصیبت او تکلیف دې الله طرف ته متوجي کی او چې کله په خوشحالي راوستا نو دا الله طرف نه بل طرف ته واوړي. تاسو ګورئ نه اکثر چې مصیبت راشي نو بیا عالم سره ناسوي بیا درس کې مناسوي او چې د خوشحاله رز شپې دی نو دنیا مخې ته دا دی انتشا کړی او د قرآن آیت دی دا وایي فلما کشفنا عنه ضره مر کأن لم يدعنا الى ضر مسه. تکلیف مې ته لرې کو نو ته به ویګنی په داړو تکلیفونه بس زه یې هېر کړم جومات یې هېر کو قرآن یې هېر کو. مصیبت در باندې رالو زړه به دې کله مطمئن چې ته وې په دې مصیبت کې مې فائده ده دا دې یو لوی شان والا مصیبت ده اوس به مې الله ګناهونه معاف کړي. نو کله سره وې صرف کله په مصیبت کې دخلي نه غلط الفاظ راوځي بعضی خلک وې صرف مونږه پیژندلې دا ډېر خطرناک خبره ده. په مصیبت کې الله ته متوجه کېدل دا د زړه اطمینان ده. حسن بصری رحمه الله به فرمایل وایدا مصیبتنا بد مګنای فلرب امر تکرهه فيه نجاتك. ډیر کرته به یو کار ته شي بد به غنی خو په دې بد غنلو کې ساده فارلوې نجات پروت ده. ظاهرا بتاته یو شیخ کاری چې استاد لبې نه مني خداغي په سبب تا ته لوی نجات ملاو شو لکه دنیا کې اوسړه په بیمارو ده په تکلیفونو ده کې دې شي د دې بیمارو تکلیفونو په سبب الله تعالی لپاره جنت لیکلې نو وي بد مګړای مصیبتونه. ولا رب امر تحبه فيه عطبك. ډېر کارونه به چې ستاسو ور سره نه خو په دې کار کې به ته هلاکیږي د آخرت د طرف نه به ته بندیږي د آخرت د تیاری نه به دا کار بندي. د دې وجنه الله د مخکینو قومونو مثال دی قوم ته ذکر کړ وای دا خلق څه وای چې بس مونږ ایمان راړو جنت ته بدن نشو دا سي تکلیف منی راغله لکه په مخکینو چې راغله تکلیف برازي مصیبت برازي خو ته به پاغه کې صبر کې نو دې ته ویل کېږي اطمینان القلب. لقمان حکیم رحمه الله خپل بسیط چې نصیحت کول ورته وای واصبر على ما اصابك. اے بچی صبر کوا او الله د صابرین مبارک وای انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. خپل حبیب تم وای فاصبر صبرا جمیلا. اخیری خبره چې پاغې زړه ته اطمینان حاصلېږي لږ دې سړی د خپل دین نه ځان خبر کی چې زما په دین کې الله د دې مصیبتونو د دې تکلیفونو باره کې ما ته د آخرت دپاره څومره بدلی ذکر کړي. لکه یو سړی د الله د دین مدد کوي او دی په تکلیفونو دی د دشمن نه تنګ دی نو د زړه اوس یو سوال پیدا کوي یو طرف ته زه الله دین ته متوجه یم او زه په تکلیفونو یم. نو د قرآن آیت واورېدو چې ان تنصروا الله ينصركم چې تاسو د الله د دین مدد کوئ نو الله به ستاسو مدد کوي بس د ته اطمینان حاصل شو ځکه د الله د طرف نه ورته زیره ملاو شو. دارنګي مؤمن چې کله دا آیت واورېدو وکانا حقا علينا نصر المؤمنين الله وی په مونږ تفضلا او احسانا دا خبره لازمه ده خو تفضلا او احسانا چې زبد مؤمنانو مدد کوم انا لننصر رسلنا والذين امنوا دا هغه امور چې په دې باندې الله د مسلمانانو زړونو ته اطمینان حاصلوي الله دې د ټولو مسلمانانو زړونه په خپل کتاب او په دین باندې مطمئن او آباد ساتي ان شاء الله را روان د چهارشنبه په ورځ باندې چې تمون د شروع رضوایو زمونږ د مدرسې با دستربندی وي اخیری اختتام ده کم طلبای کرام سکال فارغ شوی یا مخ کې کلونو کې ځکه په دې مدرسه کې د ابتدا نه دستربندی نه وشوي یو خو مونږ په دې ځای باندې نو او شیخ صاحب هم ځان ته یوازې نو کار لږ ګرانو نو انشاءالله چهارشنبې ورځ مونږ ملګرو ته ویلي څومره ملګري دي د دعا دپاره نو په هغې کې دې د ماسپخین نموز نه دې شمولیت وکړي یو خو د احادیثو د بعضي کتابونو ختم دی لکه شیخ صاحب نسائی ختم کړی انشاءالله د هغې اختتام به وي د ترجمې درس دی په کې هغه ختم شوی دی او زمون کم د دور طلبا دي یا د حفظ یا بعضي ماشومانو ناظره ختمه کړي نو د دې ټولو دستربندی به بره د زنانو مدرسه ده نو دا غوی پروګرام به وي چې چا فراغت شوی دی الله دې وکړي چې په دې داسې مجلسونو کې مونږ حاضر شو د قرآن او د سنت خبرې واورو او د بل نه عبرت حاصل کو چې یو بل مسلمان دی او هغه په بچی باندې دومره قرآن وایي او هغه دومره محنت کوي نو چې زه خپلو بچو سره داسې محنت وکم د دې مدارسو او مساجدو او دومره خدمتونو مقصد هم دای چې مسلمانان د خپل دین نه خبر شي د خپل اسلام نه خبر شي نو ان شاء الله د چهارشنبه په ورځ باندې ستاسو ټولو په خدمت کې دا درخواست ده چې دې لپاره حاضری تاسو کوي دعاګانې هم کوي دې مدرسې ته څومره د دین ادارې دي په دې ملک کې د ملک نبار چې الله ټول تر قیامت پورې قائم او دائم ساتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله زمونږ واړو لې ګناهونه معاف کې يا ذا الجلال والإكرام څومره مسلمانان پریشانو کې دي ته پریشانې ختم کې څومره مسلمانان په تکلیفونو کې دي یا سوک په جیلونو کې دي الله په خیر او په عافیت خپل کورونو تراولې څومره مسافر دي الله تدا غوي ملشي سمرا دا حاضرین دے چا سا حاجتونی اللہ دا غیب دا خزانونی پورک پا قرآن کریم سئی پوہا و پدی دا عمل کولو توفیق را نصیب کے یا اللہ زمون دلونو تا پختل کتاب بانے اتمینان محاصل کے بیمارانو تا شفای کامل عاجل ور نصیب کے شیخ سے بیمار دے لگ دعاو کہی چا اللہ ور تا شفای کامل عاجل ور نصیب کی نور دا چا کورونو کی بیماری دی اللہ دا طول و خلقو بیماری اللہ پا شفا بانے بدلے کی يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين